gwiazda błysnęli na muzycznej scenie. Codziennie na stronie wyzwaniechrumasa.org możesz oddać głos na 3 ulubione utwory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 17 maja minęła 13. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach. Minionej doby było blisko 150 pożarów. W Warszawie urzędy bez krzyży. Władze chcą świeckiego charakteru miejsc obsługi mieszkańców. Ponad 12 milionów Polaków ma nadciśnienie tętnicze. Prawie połowa o tym nie wie. W lasach panuje bardzo duże zagrożenie pożarowe. Od wielu dni utrzymuje się słoneczna pogoda. W wielu miejscach wilgotność ściółki spadła poniżej 10%. Jak mówi zachodniopomorski komendant Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Mirosław Pender, w takiej sytuacji nawet niewielka iskra może spowodować pożar. Na terenie naszego województwa, w terenach leśnych, wprowadzony został najwyższy stopień pożarowy. Istnieje bardzo duże i realne zagrożenie pożarowe. To już niewielka iskra wystarczy do tego, aby ten pożar powstał w terenie leśnym. I tutaj zwykła taka nieostrożność ludzka, nieumiejętne, nieodpowiedzialne posługiwanie się otwartym ogniem może doprowadzić do nieszczęścia. Tylko wczoraj zanotowano 147 pożarów lasów. W całym maju blisko 1100. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób przebywających na terenie 6 województw: podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego. Nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia dzwoń na 112, zaapelowano. Prokuratura Okręgowa w Katowicach przejęła z Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach śledztwo dotyczące wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła, który miał miejsce we wtorek. W wyniku wstrząsu zginęło 3 górników, a 10 zostało poszkodowanych. Jak mówi prokurator Aleksander Duda, rzecznik katowickiej Prokuratury Okręgowej, zaplanowano już pierwsze czynności. Przedmiotem tego postępowania jest narażenie wielu osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Na miejscu był prokurator, przeprowadził czynności, w szczególności oględziny zwłok pokrzywdzonych. Zlecono także sekcje zwłok, które zaplanowane są na poniedziałek. Śledczy będą współpracować z nadzorem górniczym. Zabezpieczana jest także dokumentacja. Przestrzeń publiczna w urzędach, w których są obsługiwani mieszkańcy, powinna mieć charakter świecki, uważa prezydent Warszawy. Zgodnie z decyzją Rafała Trzaskowskiego w stolicy wprowadzono zakaz eksponowania symboli religijnych w przestrzeni urzędów. To oznacza, że symbole takie jak krzyże nie będą mogły być wywieszane na ścianach lub stawiane na biurkach. Prezydent stolicy podkreśla, że chodzi wyłącznie o miejsca, gdzie załatwiane są sprawy urzędowe. Dotyczy to przestrzeni urzędu, więc nie dotyczy to jednostek, nie dotyczy to szpitali, nie dotyczy to szkół. Jeżeli chodzi o kwestie uroczystości i wydarzeń, ja stoję na stanowisku i my wszyscy, że jeżeli jest organizowane jakieś wydarzenie w urzędzie miasta stołecznego Warszawy, to takie wydarzenie powinno być również neutralne i mieć charakter świecki. Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, w których będzie obowiązywał zakaz umieszczania symboli religijnych w urzędach. Ponad 12 milionów Polaków ma nadciśnienie tętnicze, z tego 40% nie zdaje sobie sprawy, że choruje. Przy okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego lekarze zachęcają do mierzenia ciśnienia. Nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy od wartości 140 na 90 i więcej, podkreślił internista, kardiolog profesor Artur Mamcarz. To ważne, bo wiele osób to myli i uznaje, że 140 na 90 jest prawidłową wartością. Nie jest. To jest już nadciśnienie, a cele terapeutyczne to jest rzeczywiście poniżej tych wartości. Lepiej by było, gdyby było poniżej 130 na 80 i nie mniej niż 120 na 70. Profesor Mamcarz dodał, że nadciśnienie tętnicze jest chorobą podstępną, która na początku nie daje żadnych objawów. Często pierwszym objawem jest zawał albo udar. W związku z tym mamy ogromną grupę pacjentów, którzy nie wiedzą, że mają nadciśnienie. Nadciśnieniu tętniczemu możemy zapobiegać między innymi poprzez aktywność fizyczną, spożywanie mniejszej ilości soli, rzucenie palenia i ograniczenie picia alkoholu. Joanna Stankiewicz,

Ja, hej, jag heter Magnus von Horn. Väldigt glad att få vara med i Radio 3 här i Polen med, som vi säger, Rickard. Nu ska vi prata lite om min första långfilm som ska visas i Cannes, i Directors Fortnight, den 21 maj, för den premiär. Thank you. Varsågod. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dzień dobry, witamy. Ryszard Jedźwiński, audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a przed chwilą oczywiście słuchaliśmy Magnusa von Horna. Nie przypadkiem zaczynamy po szwedzku dziś audycję, no bo to już chyba wszyscy wiemy. Magnus von Horn reprezentuje w tym roku i Polskę, i Danię, i Szwecję zarazem w konkursie głównym międzynarodowego 77. już festiwalu filmowego w Cannes. Tam właśnie jest już jego dziewczyna z perłą, dziewczyna z igłą, przepraszam, ten jego najnowszy film. Dobrze, że się szybko poprawiłem, no ale my jeszcze go nie znamy, bo właśnie w Cannes ten film miał dopiero co swoją światową premierę. Dziś zapraszam na dłuższe spotkanie z Magnusem von Hornem, by właśnie porozmawiać o jego najnowszym filmie. To wywiad nagrany naprawdę tuż przed jego wylotem do Cannes, ale zajrzymy też dzisiaj do Cannes, by dowiedzieć się, jak w tej chwili jest przyjmowana dziewczyna z igłą. No a poza tym w studiu więcej gości, będzie z nami, będą młodzi twórcy Michał Edelman i Tomasz Pawlik, to znani już nam laureaci festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, no ale też za chwilę spotkamy się choćby z Karolem Piekarczykiem, by przedstawić wszystkich najważniejszych laureatów festiwalu. Zapraszam do 15. As the light hits you, as you shift along the floor, to be here anyway. It's terribly vague. What's got me fooled? I could have been anyone. You could have been anyone's dream. Why did you have to choose our moment? Why did you have to make me feel? Thank you. Jeśli po 13 zaśpiewała nam Kate Bush, no to nie ma wątpliwości, do 15 w piątek trójkowa filmowa. A ze mną już w studiu pierwszy gość. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Festiwal się wcale jeszcze nie kończy, o czym przypomnimy na pewno w tej rozmowie, ale wczoraj wieczorem miało miejsce takie bardzo uroczyste wydarzenie, bo taką już macie właściwie od kilku lat chyba tradycję, że, co niektórych dziwi, że laureatów festiwalu poznajemy na kilka dni jeszcze przed końcem, czyli w czwartek właśnie, tak? To może na pierwszy rzut oka, ucha faktycznie dziwić, ale publiczność bardzo to docenia, dlatego że dzięki temu, że ogłaszamy te nagrody w czwartek, a do festiwalu jeszcze z parę dni, bo festiwal trwa do niedzieli, przed wersją online. Przynajmniej w tej wersji właśnie stacjonarnej, tak. To dzięki temu nasza widownia może zobaczyć nagrodzone filmy, bo znakomita większość ich, a chyba nawet wszystkie, są pokazywane jeszcze przez ten weekend i też już zauważyliśmy, że zaczynają się bardzo szybko wyprzedawać. Znikają bilety i co też istotne, przypomnijmy, nie tylko przecież w Warszawie, która od początku istnienia festiwalu była takim jego sercem, ale przecież wiemy już, że od dawna festiwal się odbywa w wielu miastach Polski. Tak, festiwal odbywa się w tym momencie w 7 miastach Polski, a ten najbliższy weekend, czyli 17-19 maja, to także pokazy w 20 miejscowościach w całym kraju, od dużych miast po mniejsze miejscowości, gdzie będzie taki wybrany specjalny program 6 filmów. Dlatego cieszy nas bardzo, że właśnie, że to nie tylko Warszawa i tak samo twórcy jeżdżą po całej Polsce, pokazują swoje filmy i jakiś ten duch społeczności takiej dokumentalnej naprawdę utrzymuje się i strasznie się z tego cieszymy. Jesteśmy wdzięczni naszej publiczności za to. To dzisiaj takie bardzo wstępne już może podsumowanie festiwalu, bo jednak festiwalowe nagrody no dają pewien już taki finalny, bym powiedział, obraz. Ale oczywiście to nie ostatnie podsumowanie. Jutro o tej porze też słuchacze Trójki spotkałem się choćby z Katarzyną Borowiecką prosto z Kinoteki, więc będzie jeszcze okazja, by o wielu festiwalowych filmach porozmawiać. My przedstawmy no przynajmniej tych najważniejszych laureatów, bo naprawdę ich było wiele. To był bardzo wczoraj uroczy, miły wieczór i szczęśliwy naprawdę dla wielu osób, ale na razie bym sobie pozwolił na taką uwagę natury ogólnej. Naprawdę obsypani nagrodami i wyróżnieniami w tym roku byli polscy twórcy, bo o ile to jest oczywiste w wypadku konkursu polskiego, to nie jest już to takie oczywiste, nie byłoby w innych konkursowych sekcjach, a tak się zdarzyło. Tak, ja myślę, że to jest świadectwo tego, jak polskie kino dokumentalne jest silne i też jak ewoluowało przez ostatnie lata. O tym może aż tak dużo się nie mówi, ale naprawdę te filmy, one posiadają niesamowitą dozę uniwersalizmu. One z jednej strony czasem opowiadają o czymś, co jest lokalne i specyficzne dla naszego kraju i te historie są osadzone w dużej mierze u nas w Polsce. Ale to, jak one są zrobione, oznacza, że też mogą rezonować na całym świecie, czego dowodem jest to, że w tych składach jurorskich, przynajmniej niektórych, które nagradzały te polskie filmy, jury było międzynarodowe i dla nich te polskie tytuły były czytelne, mieli też świadomość tego, że będą one dobrze odebrane u nich w kraju, czego na przykład jest przykładem to, że w konkursie polskim, gdy jeden z jurorów, czyli Jay LaPlante, który jest dyrektorem artystycznym festiwalu Doc New York, czyli największego festiwalu filmów dokumentalnych w Stanach, kiedy wygłosił swoją laudację, to także powiedział, że zaprasza film Las, który wygrał tam nagrodę główną, do siebie na premierę amerykańską. Lydia Duda. Która zresztą wczoraj kilkukrotnie wychodziła na scenę. Tak. Lydia Duda wychodziła kilkukrotnie, no ale nie bez kozery. Faktycznie film nie tylko poruszył, bo to też jest tak, że czasem na niektórych festiwalach potrafi się pojawić taki dysonans pomiędzy decyzją jurorów, a pomiędzy opinią i widzów. A tutaj właśnie tak nie było. Widzowie i widzki chodzą na film Las, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka on może się wydawać ciężkim filmem. Oczywiście dotyczy tego, co się dzieje przy granicy polsko-białoruskiej. Tak, ale właśnie myślę, że siła tego filmu jest taka, że to jest jeden z tematów, ale nie jest to absolutnie film aktywistyczny. Nie, jest to film o ludziach, którzy tam mieszkają. Jest to piękny film o ludziach, jest to piękny film o dorastaniu, o rodzinie, ale też wspaniały film, i o tym nie możemy zapomnieć, o po prostu przepięknym lesie, który mamy pradawnym w Polsce, który po prostu powinniśmy ratować, bo on przechodzi przez różne kryzysy, i wycinkę, i kryzys migracyjny, który dla lasu też oczywiście jest to tragedia ludzka, ale dla lasu też jest to tragedia. Więc faktycznie ta wielowymiarowość tego filmu sprawiła, że i międzynarodowe jury, i jury polskie, i właśnie nasza widownia bardzo doceniła ten film. Oczywiście, i takich filmów między innymi z wątkami bardzo ekologicznymi było więcej na festiwalu. Wspomniałeś o lesie, była też Rzeka, czyli Przynoszę Ci dzikość, film również wyróżniany. No ale skupmy się na razie na konkursie głównym i tych najważniejszych laureatach. Niestety nie wszyscy mogli być z nami wczoraj. Tak, nagroda główna powędrowała do filmu Nie chcemy innej ziemi, który opowiada o Palestynie. Jest skręcony na przestrzeni lat i skupia się na terenach, które są powoli wysiedlane, dlatego że taka była taktyka okupacji izraelskiej, żeby nie wysiedlać naraz dużych przestrzeni, tylko rok po roku, powoli, nigdy nie wiadomo, o której porze wysiedlać dane miejscowości. Głównym bohaterem jest aktywista palestyński, ale także dziennikarz z Izraela, którzy się zaprzyjaźniają ze sobą. Film jest zrobiony przez cały kolektyw izraelsko-palestyński i w tych strasznie trudnych czasach ten film niesie ze sobą piękne przesłanie o przyjaźni, o miłości, o tym, że są dużo ważniejsze rzeczy na świecie niż polityka, niż wojna, która też jest podyktowana oczywiście chęcią zysku często. Więc myślę, że ten film jest bardzo ważnym tytułem. Myślę, że ta nagroda też wybrzmiewa, ale oczywiście filmowo też jest świetnie zrobiony. Ma świetny montaż, jest świetnie poprowadzona narracja, więc nie jest to absolutnie nagroda stricte jakiś taki statement polityczny, tylko jest to też po prostu wyraz uznania dla sztuki filmowej. Dla sztuki, oczywiście. Nie chcemy innej ziemi. Czy będziecie chcieli ten film pokazywać również później po festiwalu, dystrybuować? Ja myślę, że na pewno w jakiejś formie chcemy, żeby on dalej w Polsce zaistniał. Czy to będą jakieś specjalne pokazy, czy to będzie dystrybucja. Jest naprawdę duże zainteresowanie. Teraz jak rozmawiamy, zresztą co jest ciekawe, dokładnie teraz o 12:00 w jednym z kin rozpoczął się pokaz edukacyjny tego filmu właśnie, który już był wcześniej zaplanowany, i dostałem informację, że cała sala 300-osobowa jest wyprzedana przez siedzi tam młodzież, ponieważ ten aspekt edukacyjny i to, że nauczyciele potrzebują narzędzi, żeby rozmawiać z uczniami, jest też wielkim walorem takich filmów jak ten. No to szybciutko powiedzmy, bo czas nas goni, powiedzmy o kilku jeszcze innych ważnych laureatach festiwalu, bo oczywiście wszystko znajdziemy na festiwalowej stronie, tam wyróżnienia, było też ich sporo, więc nie zdążymy o wszystkich tak, powiedzieć. Tak, na pewno warto powiedzieć, że w konkursie głównym były jeszcze dwa wyróżnienia. Jeden z nich to Agent Szczęścia, przepiękna historia ankietera z Butanu, który chodzi po swoim państwie i sprawdza poziom szczęścia. Jest absolutnie wzruszającym, pełnym nadziei, ale też bardzo inteligentnym filmem. A drugi film, który dostał wyróżnienie, to Sugar Cane, i o tym warto wspomnieć, dlatego że ten film swoją oficjalną międzynarodową premierę pierwszy raz będzie w Europie pokazywany na takim oficjalnym pokazie jutro z udziałem z twórcami, którzy przyjeżdżają. Mieliśmy parę pokazów przedpremierowych na festiwalu, ale jutro jest ta duża premiera tego wstrząsającego kanadyjskiego filmu, no, który też słusznie bardzo został nagrodzony. Wspomnieliśmy już o kilkukrotnie nagradzanej wczoraj Lidii Dudzie, ale też nieraz wychodziła na scenę po nagrody i wyróżnienia Eliza Kubarska, autorka filmu Ostatnia Wyprawa. Tak, Ostatnia Wyprawa otrzymała i szereg wyróżnień, ale też co myślę, że w kontekście tego filmu jest bardzo istotne, to, że dostała nagrodę sieci kin studyjnych i lokalnych. To jest nagroda przyznawana przez kiniarzy i kiniarki z Polski i to pokazuje bardzo dobitnie, że ten film i w ogóle kino dokumentalne ma też miejsce nie tylko na festiwalach filmowych, ale też w kinie. Ten film trafi do dystrybucji kinowej, będzie go można zobaczyć w całym kraju. No i ta nagroda na pewno jest dużym wsparciem dla właśnie takich działań po festiwalu tego filmu. Najlepszym polskim filmem jury wybrało Las właśnie Lidii Dudy, a jeśli chodzi o kolejne jeszcze nagrody, na co chciałbyś zwrócić uwagę? No ja myślę, że na pewno warto też zwrócić uwagę, tak jak wspominaliśmy, że ten film też został nagrodzony w innych kategoriach, więc na przykład w kategorii najlepszy film o prawach człowieka przyznawanej przez Amnesty International. Amnesty International również nagrodziło film Nie jesteś sama o aborcyjnym Dream Teamie, więc to jest niezwykle istotne i też znowu królują tutaj dwa polskie tytuły. Oprócz tego myślę, że warto też wspomnieć, że w konkursie debiutów, którego patronem jest Wiza, wygrał przepiękny film Echa Miłości, który opowiada o wspaniałych starszych bohaterach i bohaterkach, którzy wspominają swoje miłości. Jest to no, piękny, wzruszający film i pokazuje też, że kino dokumentalne jest bardzo różnorodne i może być i śmieszne, i smutne, i naprawdę ta doza emocji w kinie jest nie do opisania. A ja muszę powiedzieć, że mamy w Trójce dobrą intuicję, bo nie tylko zresztą w Trójkowa Filmowa, ale też w wielu innych audycjach, jak tak spojrzałem na listę, całą już długą listę nagrodzonych, to właściwie, przynajmniej jeśli chodzi o tych polskich twórców, to praktycznie chyba wszystkich gościliśmy. Albo tuż przed festiwalem, zapowiadając go, albo właśnie w trakcie, bo przecież i była Lidia Duda i też wyróżnieni Łukasz Ronduda, Dawid Nikel i Eliza Kubarska i jeszcze kilka innych osób, które no, wspomniana też, wspomniany ekologiczny film Dyby Lach chociażby, także tak, no myślę, że słuchacze Trójki byli dobrze poinformowani. Myślę, że faktycznie no, przez te ostatnie parę lat dostrzegamy tę siłę polskiego kina dokumentalnego i też no, nie ukrywamy, że to zainteresowanie tymi polskimi filmami jest bardzo duże, tak jak na co dzień w kinie, może z fabułami to bywa różnie. To kino dokumentalne polskie cieszy się szaloną popularnością i to są na przykład jak przywołany przez ciebie film Dyby Lach, Przynoszę ci dzikość, no to są też pięknie sfilmowane historie i to jest kolejny przykład na film, który opowiada o ekologii i o zmianach klimatu nie poprzez straszenie, nie poprzez tylko negatywny, taki aktywistyczny przekaz, tylko też pokazuje po prostu piękno, które możemy utracić. No i z bardzo też ludzkiej, personalnej strony bohatera, głównego bohatera filmu, no i też bliskich mu osób. No dobrze, to już ostatnie do ciebie pytanie. Nie przypadkiem takie właśnie, kto zwyciężył w konkursie filmów krótkometrażowych? W konkursie filmów krótkometrażowych wygrał film Świeżak i tu znowu to jest niezwykle dla nas istotne i ważne, że jest to polski film, ale nagrodzony przez międzynarodowe jury, w którym zasiadała Beata Pacak, ale też zasiadała dwójka selekcjonerów z międzynarodowych festiwali, jednego w Londynie i jednego w Szwajcarii. I rozumiem, że to otwiera drogę temu filmowi. Dokładnie, to na pewno otwiera drogę temu filmowi, żeby był zobaczony. My zresztą też szeroko na świecie, my zresztą też naciskamy na to na festiwalu, żeby przywozić do nas organizatorów i organizatorki z całego świata, którzy mogą oglądać właśnie to polskie kino i żeby naświetlać to polskie kino. A Świeżak, który opowiada o zakładzie poprawczym, jest wyjątkowym przykładem tego, że kino dokumentalne, krótkometrażowe też, może bardzo dużo powiedzieć w bardzo krótkim czasie. Ja czasem jestem pod tak dużym wrażeniem, że wydaje mi się, że trudniej jest zrobić film krótkometrażowy i tak dużo treści przekazać, niż nawet pełen metraż, a to reżyserom Michałowi Edelmanowi i Tomaszowi Pawlikowi udało się, zrobili piękny, przejmujący, głęboki film. No właściwie tak, w 25 minut opowiedzieli o prawie dwóch latach z życia głównego bohatera, ale ten temat zostawiamy sobie na drugą godzinę audycji, bo za godzinę mniej więcej spotkamy się właśnie w Studio Trójki z Michałem Edelmanem i Tomaszem Pawlikiem, autorami filmu Świeżak i również laureatami festiwalu Millennium Ducks Against Gravity. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i spotkanie. Dziękuję i zapraszamy na ostatnie trzy dni festiwalu. Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu. Ostatnie dni stacjonarne, ale później jeszcze odsłona online, przypominamy, tak? Tak, tak, tak. Dwa dni przerwy i potem ruszamy na ponad dwa tygodnie do online'u, już dostępni tym razem w całym kraju. A program festiwalu online będzie ogłoszony 20 maja. Oj, było to bardzo, bardzo trudne. Mam świadomość, jak obciążony przed wylotem do Cannes był Magnus von Horn. No bo z jednej strony wielka radość, gdy już wiedział, że jego film Dziewczyna z igłą jest w tym roku w konkursie głównym. No ale im bliżej festiwalu, tym więcej obowiązków tych zawodowych, filmowych, też prywatnych, rodzinnych. Dużo się działo. Z dnia na dzień, z godziny na godzinę zmienialiśmy termin naszego spotkania. Wydawało się to już kompletnie niemożliwe, ale się udało. Tuż przed odlotem do Cannes Magnus von Horn odwiedził studia Trójki i mieliśmy okazję jeszcze przed tą światową premierą porozmawiać o Dziewczynie z igłą. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Z ogromną przyjemnością witam w studiu Trójki Magnusa von Horna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty już, rozumiem, prawie spakowany, a przynajmniej szampany chyba się chłodzą. Tak, dokładnie. No nie mogę zacząć inaczej. Ogromne gratulacje, Magnus. Bo dziękuję bardzo. To wielki, naprawdę sukces dla młodego ciągle reżysera. Drugi raz udało ci się z kolejnym filmem przejść, no naprawdę, chyba bardzo, bardzo trudną selekcję kanańską. Tak, no jest to spełnienie marzenia, no tak od dawna. Od dawna no, marzyłeś o Cannes, chociaż miałeś... Znaczy miałem tam filmy wcześniej, właśnie, ale... Właśnie przypomnijmy. W 2020 roku miałem film Sweat, który dostał logo Cannes, bo w tym roku była pandemia i festiwal się nie odbywał. Ale była ta właśnie selekcja, tak, i była ta pieczątka. Cannes logo, no to był Cannes label. No tak, czyli w każdym razie, gdyby festiwal się mógł normalnie fizycznie odbyć, to wtedy mógłbyś zaprezentować w konkursie głównym Sweat. To się nie tak, udało. Tak, w konkursie głównym albo w Uncertain Regard, nie wiadomo do końca. Tu nie było podziału, jest. Tak? Mhm. Więc teraz w tym roku to jest no, niesamowite, że wreszcie znaczy czuję, że możemy tam jechać i celebrować i pokazać film na wielkim ekranie Sala Lumière i już czuję, że to jest jakieś, już jest bardzo dobrze, bo film, jakby promocja filmu i droga dystrybucji zaczyna się aż tak dobrze, że już wiem, że ten film gdzieś będzie miał swoje życie i trafi do widza. I... Znaczy już na pewno jest o nim głośno i to sam najlepiej wiesz, że to otwiera wiele dokładnie, drzwi. Dokładnie. Mhm. Ludzie zauważają film wtedy. Tak, i wtedy wiadomo, że to jest ważny film. Ale jeszcze bym wspomniał, że przecież to nawet ze Sweat to nie twoje pierwsze kanańskie wspomnienie, nie pierwsze kanańskie doświadczenie, bo to się zaczęło jeszcze chyba w czasach, jak byłeś studentem szkoły filmowej w Łodzi. Nie, jak skończyłem, robiłem pierwszy film, debiut w 2015 roku, też miałem mój pierwszy pełnometraż. Czyli Intrus. Tak, Intrus w sekcji Director's Fortnite. 15 reżyserów. A no właśnie. I wtedy jeszcze to był absolutnie całkowicie szwedzki film. Nie, no to był szwedzki, polski film. Koprodukcja, ale mówię tak. Opowieść, bohater, dokładnie, miejsce jak akcji. Mówię po szwedzku. Tak. No, w tym sensie absolutnie szwedzki film. Zgodnie oczywiście z krajem twojego pochodzenia, dorastania, dojrzewania i tak dalej, no bo od wielu lat już, to już pewnie chyba wszyscy w Polsce wiedzą, reprezentujesz również Polskę. Jak jest właśnie w wypadku najnowszego filmu, to tu jest jeszcze troszeczkę inna sytuacja, bo Dziewczyna z igłą, o tym filmie mówimy, to jest przede wszystkim duński film, tak? Tak. Jak się ogląda ten film, to mówią po duńsku. Są duńskie aktorzy. Film jest historyczny czy kostiumowy, ale ma miejsce w Danii, więc wygląda jak duński film, ale tak jak z Intruzem, z pierwszym filmem, jest to jakby ogromna polska część w tym filmie, specjalnie w produkcji. No to jest koprodukcja, tak? Między tak, Polską, Danią i jeszcze... Z Szwecją też. Aha. Ale całość zdjęć, film został kręcony w Polsce. 3 dni we Szwecji, w ogóle nic nie kręciliśmy w Danii. Ale za to naprawdę udało ci się ściągnąć na plan filmowy do Polski, jak się domyślam. No jedną moim zdaniem z najwybitniejszych duńskich aktorek. Wprawdzie wiem, że ona tutaj troszeczkę ma może mniejszą rolę, ale Trine Dyrholm. Bardzo ładnie. To jest aktorka, no, może Polakom właśnie samo nazwisko niewiele mówi, ale gdybyśmy teraz pokazali twarz, to myślę, że natychmiast byłyby rozmaite skojarzenia z wieloma filmami. Ja chyba najmocniej przeżyłem i pamiętam Królową Kier. Bo to było tak, rzeczywiście i mocne. Większość Polaków chyba też z tego filmu no to jeden kojarzą, bo to był jakiś sukces tutaj dosyć duży. Tak, jeden z bardziej znanych filmów z tą aktorką. Nie miałeś problemu, żeby ją zaprosić, no bo myślę, że ona jest rozchwytywana w Danii i nie tylko. Tak, znaczy było pierwszy raz, spotkałem się z nią parę lat temu. Wtedy scenariusz jeszcze nie był gotowy i proponowałem jej rolę, a ona odmówiła i powiedziała, dlaczego? Że ten scenariusz jeszcze wymaga trochę pracy, więc musiałem wrócić, jeszcze popracować i potem jeszcze raz wróciłem do niej. Też mówiłem, że nie jestem w stanie, jak próbowałem, ale nie mogę wyobrażać sobie jak inne aktorki w tej roli i wtedy czytała jeszcze raz i scenariusz akceptowała. I no, czyli, no. To brzmi jakby była diwą i kompletnie nie jest. Jest bardzo fajnym człowiekiem, dużo empatii i bardzo szanuje proces i bardzo jest kreatywną i odważną, nie boi się. To też zresztą widać w tym filmie. No tak, ale też absolutnie bardzo docenioną. Ma na swoim koncie chociażby Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie, więc oczywiście aktorka, która wiele już zagrała, no i która ma prawo mieć swoje wymagania, ale chyba dokładnie. To na dobre ci ta współpraca z nią wyszła, że najpierw odmówiła, bo rozumiem z tego, że scenariusz został dopracowany. No tak dokładnie, więc też doceniam to, nie, bo jest to jakiś rodzaj reakcji, która mnie inspiruje do więcej pracy, czy mobilizuje mnie do dalszej pracy. Film autorski, scenariusz twój? No razem współpisałem z scenarzystką Line Langbeck, która jest Duńką mieszkającą w Londynie. To był jej pomysł robić ten film jakieś 4 lata temu. Ona miała pomysł, opowiadanie. I przeszła do producentki w Danii, która się skontaktowała ze mną. Potem zaczynaliśmy pisać ten film razem. Że potrzebny jest może bardziej już doświadczony reżyser, tak? Znaczy ona była tylko scenarzystką. Aha. I jakby znałem się z producentką i ona myślała, że może ten projekt pasuje do mnie, bo wtedy jakby scenariuszu jeszcze nie było, był tylko jakiś krótki bardzo synopsis, bo to jest film inspirowany przez taka bardzo znana zbrodnia, jakaś trauma narodowa, która istnieje w Danii, który miał miejsce podczas i tuż po pierwszej wojnie. To Kopenhaga? Tak, w Kopenhadze. Aha. Film jest inspirowany tej zbrodni, tej kontrowersji, ale kompletnie jakby gdzieś wymyślona historia. I bohaterka w ogóle nie jest na podstawie faktach, więc była długi proces, znaczy, pisania. Tylko się inspirowałeś tą historią w punkcie wyjścia, ale dalej to już były wasze pomysły, tak? Dokładnie. Mhm. No dobrze, no to powiedzmy już może, kim jest ta tytułowa dziewczyna z igłą, bo ja pamiętam, już kilka lat temu zapowiadałeś ten film, już przy nim pracowałeś, myślałeś o nim, no i wtedy była mowa o tym, że to może być nawet, no nie tylko historyczny, nie tylko kostiumowy film, ale właściwie horror, albo coś bardzo bliskiego temu gatunkowi, czerpiącego z horroru, bo przede wszystkim jednak to jest pewnie dramat. Tak, znaczy na pewno próbowałem, chciałem gdzieś na początku robić horror, jak zwykle wyszło dramat. I to okej, okay, cieszę się z tego, ale jest to gdzieś no, mroczny dramat historyczny, trochę taki baśń dla dorosłych, bym powiedział. I jest o młodej kobiecie, która pracuje we fabryce, bardzo biedna, próbuje się wygramolić z biedy, szuka lepszego życia, ale zostaje zostawiona i w ciąży i spotyka kobieta, która mówi, że jest w stanie jej pomóc, bo prowadzi, jak się mówi, agencji, powiedzmy, szuka rodzin zastępczych dla niechcianych dzieci. Adopcyjne. Chodzi o adopcję dzieci. Tak, oczywiście. Więc szuka, w sensie pomaga kobietom, które mają niechcianych dzieci, znaleźć rodzin zastępczych. Takie zastępcze, tak. No. I ta bohaterka oddaje swoje dziecko tej kobiecie i zaczyna potem dla niej pracować, żeby pomagać innych kobiet. Właśnie tę wspomnianą kobietę gra Trine Dirham? Tak, dokładnie. A kto gra główną rolę? Vic Carmenson. Co mógłbyś o niej powiedzieć, bo pewnie jej w Polsce nie znamy jeszcze. To jest młoda aktorka, czy młoda, jakby ma prawie, chyba teraz prawie 30 lat. Grała główną rolę w taki film Holiday, grała też w Winter Brothers. No, w kilka innych filmów. Czyli już, ale już troszkę doświadczeń zabrała. Tak, już gdzieś w Danii, trochę w Europie, też w art house. Jest dosyć taka znana. Bardzo ciekawą urodę, ciekawe emocje i super pasuje do tego filmu, mi się wydaje, bo w zasadzie od razu wygląda jakby kobieta, która pracowała w fabryce 100 lat temu. To ciągle jeszcze nie wszystko. Na drugą część wywiadu z Magnusem von Hornem zapraszam w Trójkowo Filmowo za 3 minuty. Twoje światło. chciałabym przez Judasze oczu twoich łagodnych spojrzeć, to tam kto jest w środku. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumieniu twojej świadomości bezpowrotnie. Chciałabym przez Judasze oczu twoich łagodnych. O 14 w Trójkowo Filmowo na pewno dziś zajrzymy na 77. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Przede wszystkim po to, by zapytać, jak wypadła ta światowa premiera filmu Dziewczyna z igłą. Tymczasem wracamy do nagranej tuż przed rozpoczęciem festiwalu rozmowy z Magnusem von Hornem. Reżyserowi, przyznaję to bez najmniejszego cienia wątpliwości, bardzo zależało na tym, by w wiarygodny sposób przenieść nas do rzeczywistości sprzed ponad 100 lat. To był jakiś klucz do tego filmu, żeby robić taki podróż w czasie, żeby naprawdę czuć, że jesteśmy w niesamowitym, brudnym, biednym mieście dawno, dawno temu. To nie jest ten świat, co dzisiaj, żeby trochę taki przysadzać z tym obrazem i szukać jakąś taką prawdą, która jest bardziej zgodna z naszą wyobrażeniem o tych czasach. Może nie historycznie poprawne, czy taki korekt, bo nie, nam nie o to chodziło, ale tworzyć ciekawy obraz i wierzyć, że jesteśmy w innym czasie. I potem oczywiście w filmie znaleźć tematów, które są gdzieś współczesne. Mimo tego kostiumu, tak? No, ale chodziło o to, żeby tworzyć największe jakieś gdzieś wyzwanie dla mnie i to, co chciałem robić, jest, bo tak rzadko, jak oglądam filmy kostiumowe, historyczne, wierzę w to, co widzę, wierzę w ten podróż w czasie. Jakby widzę scenografię, widzę kostiumy, no widzę tak, peruki. Ale ty też masz troszeczkę inne spojrzenie, bo też znasz tę historię od środka, więc trudniej reżysera nabrać. No, może tak, ja nie wiem. Są parę filmów, które mi się wydaje, udało się tworzyć jakiś obraz tamtych czasów, które, o których opowiada, ale to jest rzadkość i bardzo chciałem jakby pracować na wygląd, jak to film, ten film wizualnie ma wyglądać, żeby czuć, że naprawdę próbujemy tworzyć taki obraz, żeby widz czuł, że tam jest. Kto robił zdjęcia do Dziewczyny z igłą? No bo oczywiście pamiętam, że współpracowałeś od samego początku z Łukaszem Żalem, dwukrotnie już nominowanym do Oscara, jak było tym razem? No, tym razem tak jak Sweatem z Michałem Dymkiem. Mamy bardzo fajną współpracę, która ma jakieś niesamowite wrażliwość i długo przygotowaliśmy się do tych zdjęć, więc to jest przyjemność z nim pracować, bo jesteśmy bardziej jak, to jest dobre, to jest przyjaciel po prostu i lubimy to, co robimy i spędzamy na tym mnóstwo czasu i to jest, on ma dużo frajdę z tego, on się angażuje bardzo w opowiadanie, ale to nie tylko on, to też ciągle pracuje z Mariuszem Włodarskim, z Lava Films montuje. Czyli produkcja? Tak, produkcja montuje z Agnieszką Glińską, który też montowała wybitną polską montażystką. Intruz, tak. Scenografia też robiła Jagna Dobesz, z którą też pracowałem wcześniej, Małgosia Fudala. Czyli sporo jest ten udział polskich twórców w twoim jest filmie. Jest ogromne, ale bardzo świadome, bo czuję, że bez tej ekipy to robię gorszy film. Aha, ale tym razem niestety nie zobaczymy na ekranie polskich aktorów, tak? Czy chociaż może jakieś drobne epizody? Czy tam jest jakiś, no statystów mnóstwo, jest dużo miast, ale w takich większych ról to nie. To nie. Powiedziałeś, że właściwie prawie w całości film został nakręcony w Polsce. To gdzie pracowaliście? No w Łodzi, we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, Bystrzyca, w Kłodzku. I te wszystkie miejsca udawały Kopenhagę sprzed 100 lat ponad? No, chyba tak, ale to też nie jest taka kopia Kopenhaga. Jak się zna, to na pewno widać, że to nie jest Kopenhaga, ale nigdy mnie nie chodziło o to, żeby robić kopia Kopenhaga. Nie o to chodziło, no tak. Tam było źródło tylko tej historii. No, znaczy tam było ciekawe ulice, budynki, poczucia miasto, które mnie przyniosło w czasie, gdzie czuję, że mogę znaleźć tego, co mam w głowie i tworzyć obrazy ciekawych. A w Danii czy w Kopenhadze teraz bym chyba miał o wiele mniej wyborów. Bym nie znalazł takich ulic jak w Kłodzku albo w Bystrzycy Kłodzka. A z kolei my, widzowie, mamy w głowach twoje poprzednie filmy. Najpierw te krótkie, wielokrotnie nagradzane. Echo, Bez śniegu, pamiętamy już te pełnometrażowe, czyli Intruz, Sweat, to na pewno. No i teraz właśnie Dziewczyna z igłą, którą po raz pierwszy zobaczą widzowie w Cannes, ale tak gdyby zestawić właśnie ten twój trzeci duży film z dwoma, to na ile można tutaj znaleźć jakieś podobieństwa, a jak wiele jest różnic? W opowiadaniu pewnie emocjonalnie jest podobieństwo, moim zdaniem. Gdzieś dla mnie to te filmy są podobne, ale w środku. Bo są z ciebie. Tak, i więc ja czuję podobieństwo, ale opakowanie na pewno różni się bardzo. Ale to też jest świadomie, nie lubię się powtarzać. Jak skończę film, to mam wielką ochotę robić coś kompletnie innego i nie wejść w tej samej formie znowu, nie? I próbować inny rodzaj produkcji. I ze Sweatem to mogliśmy kręcić wszędzie, byliśmy bardzo wolni i było bardzo jakby taka metoda dokumentalna, więc chciałem reagować, odejść od tego i tworzyć coś bardziej, coś dokładnego, z długim przygotowaniem. I właśnie w kino historyczne to trzeba bardzo dokładnie się przygotować, bo można tylko patrzeć w tą stronę, 500 metrów w lewo, no to masz, nie wiem, Mediamarkt, trzeba uciekać od tego albo coś, nie? Więc, a teraz mam wielką ochotę znowu robić coś innego. A już myślisz o kolejnym Nie, ale filmie? Mam jakieś tak emocjonalnie, czuję, że chciałbym robić, znaczy pierwsza rzecz, co mi jakoś wejdzie do głowy, jest coś w stylu komedii romantycznej. Wiesz, że naprawdę o tym pomyślałem. No, widzisz? Ale to znowu będzie twoja komedia romantyczna, no, która z romantyzmem w efekcie może mieć niewiele wspólnego. No może, ale jakby wyzwanie byłoby szukać w tych regionach, bo czuję, że to jest coś, czego jeszcze nie złapałem w filmach i coś, czego jeszcze nie próbowałem, więc w tym jest coś ciekawego, ale na pewno coś, nie czuję potrzeby robić większy film. W ogóle nie o to chodzi. To wróćmy jeszcze na chwilę do Cannes. Powiedz mi, czy interesowałeś się swoją konkurencją w tym roku? No bo oczywiście znamy już listę filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego. Jesteś w nim, no ale co sądzisz o kolegach, koleżankach, o konkurencji? No fajna grupa ludzi, no. Znaczy, co tam, część z nich to są ludzie, które bardzo podziwiam. Na przykład? Odjard, na pewno. Andrea Arnold. Coppola, ale może chodzi o to, że Coppola robił filmy, które w moim życiu od dawna, czy od młodego, jakby robili na mnie wielkie wrażenie. Mhm. Też się cieszę bardzo, Korea daje w jury. Są gdzieś moje idole. No właśnie, właśnie, a co byś o jurorach powiedział, bo to też ważne. Każdy ma jakąś swoją wrażliwość i lubi takie albo inne kino, więc pewnie od składu jurorskiego też wiele zależy, jakie ostatecznie filmy zwyciężą po prostu. No, pewnie tak. Nie próbuję o tym tak nie myślę, czy i za dużo. No ale masz kogoś swojego ulubionego w jury właśnie? No, Koreeda. Mhm. Koreeda. Japoński twórca, tak. Które bardzo cenię. Nie mam pojęcia, co je, wiesz, jury ogląda. Czy oni lubią, nie lubią, to nie mam pojęcia i nie myślę za bardzo o tym. Na szczęście też masz swoją perspektywę na to, bo wiem, że również bywałeś jurorem festiwali filmowych, więc wiesz no, też, jak to wygląda od drugiej strony. Tak, więc lepiej nie skadywać. Mhm, czyli można uznać, że jedziesz zupełnie spokojnie do Cannes w tym roku? Tak, dosyć tak. Ja już czuję, że już jesteśmy gdzieś w domu, nie? Z tym ja za bardzo się nie stresuję. Tylko mam nadzieję, żeby projekcja technicznie była dobra. Technicznie była dobra, żeby DSP nie zepsuł się w trakcie filmu albo coś. Nie? No ale myślę, że tej rangi festiwal no, chyba jednak zapewnia wysoką jakość. Nie, wiadomo. Chociaż mówię, że wypadki zdarzają się wszędzie. Moje martwienia gdzieś są tylko, żeby był dobry pokaz. Tak naprawdę. To jest, bo jestem zadowolony, jestem dumny z tego, co robiliśmy. No i tak niech to właśnie będzie. Niech to będzie święta, niech to będzie radość, niech dokładnie to będzie przyjemność. No. A oczywiście trzymam kciuki, żeby także i coś więcej, no ale o tym to będziemy ewentualnie mogli myśleć pod koniec festiwalu w Cannes. Wszystko się okaże. Także życzę ci tej perfekcyjnej pod względem technicznym projekcji, ale przede wszystkim wielkiego emocjonalnego przeżycia dla widzów w Cannes, żebyś miał tego później dowody. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję bardzo za spotkanie w studiu, że w tym bardzo napiętym kalendarzu tuż przed wyjazdem do Cannes znalazłeś chwilę na to, żeby odwiedzić Trójkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Magnus von Horn był z nami, autor